گران محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا تین نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 18/7/2007 کی شعر تدید ملاوی دو پر تحیات ساتے اشاعت توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری چاچے عملو کو او ما سرائے پاگے کی نور سوکی صدار کو ریائے اکڑا دبل چانیات پکیو کو نو اللہ رب العزت فرمائی ترکتو ہوا شرکا زد دا عملم پریدم او دا غی صداری پریگ دما ما تے ضرورت نشت دے انا اغنا شرکا یعنی شرک زمائی صدارانو تے ضرورت نشت دے دمال پا عمل کی صداران پیدا کرل نو اولنے ادب د قران هغه د الاخلاص چې سړی نیت هغه صحیح وي خالصا لوجه الله یکي आवाज د الله رب العزت رضا د پاره فعبد الله مخلص له الدين دا اللہ عبادت اکا یواز خالص کون کہ اللہ لا تابداری چی یک کی یواز اللہ لا کہے نور سا غرزونا او نور سا مقاصد پی نئی نو دا قرآن فائدہ او دا قرآن دا زدکول نیت اولا دا چه زد اللہ کتاب تکی ناستم اللہ توفیق راک یو خود دے دا پارا چه زمان اللہ رضاشی زکر دا اللہ کتاب دے او چه دا اللہ دا کتاب خیالو ساتلشی نو اللہ با رضاشی نو اول نیت اغد اللہ رضا حاصلول دویم خپل اصلاح چه دا قرآن بسوئی ز کمزوریم او با کمزوری زائماتی گی ما پس با برازی دا قرآن با پا ما پیٹکی گی ما که بس بیماری گی ما که بس نقصانو نی ز باول قرآن زان ترالوم چیز خپل اصلاح پا قرآنو کم خپل اصلاح پا قرآنو کم عالمان وی ویم بغی للمرء ان ینزل القرآن على خطابته مناسب سری لدادا چه دید قرآن زان تراواری اول چه دا قرآن زمان سغواری دانا چی تو اوگت کا کی وای ان اللذین او کپرو یقیناً او ها حقا کسان چی کو پر اکڑو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی ایل دوزاختے اور چی مونگو مون خو خیر و خلاص مونگو کو پر کو که شرک کو که ایمان نارو جوڑ دی بیغم بناسیو زمان دا پارا جوڑ دی قرآن کی نیشتے سړی وی د قران د توید یهودو د نصاره او آیاتونو په مسلمانانو لګای ما خدا کار نه کړي زه خو مرز وامنو مرز لزای دارو زای مرز نه رسینو رومي ذکر کئ هر جا پستی است اپ انجار او د کم ځای چې مخ پکتې نو باغی طرف ته زور کینو هغه طرف ته زور کینو وی یهودو نصاراو ماتو قرآن دی یهودو دی نصاراو قرآن مجید نوملی چی دا دا حوی ابن احتب بارا که دے او دا دا آغا سر لارو وی نا نو میں سا مرض ذکر کئی کنا نو یا مرض ذکر کئی نو میں کا مرض دا نو زمانی خلقی کی نو دا آیات با دا آغای بارا که نئی وی با نو میں دا ختم لگئی دا سا خبر شونو دا خبر ختم دا وی نا دا آغای بارا که راغلی و تی چه کمدنو وای چه دا دا منو مسلمانانو بارا کی شو میں نبی علیہ السلام زمانہ کی مسلمانان وو کنو وی وو نو میں مسلمانانو دا آیتونو با غیل کو اد یہودیانو با یہودیانو لکو نصاراو با نصاراو لکو او مشرکانو با مشرکانو لکو او ان با لاسوین زوڑاڑی بو لگو فارام بکینو رو پاتے بکیسو شو مسلمانانو دا آغی زمانی مسلمانانو واغستل اد یہودو دا آغی زمانی یہودو واغستل نانا اول قرآن پا زان راوارو ما کسا غلطی دا زبا توپ نوا ما مصیبتی بیانو کی غلطی ہوائے غلطی ہوائے چه دا غلطی دا او قرآن دا دی غلطا اصلاح کی نوی دا چه کم دینا پا ما عرادو کو والا دی او بخا دا عراد نده سڑیا دا خو المؤمن و مرآت المؤمن مسلمان دا مسلمان شیشه دا وی خپل عیب دولو مینزی کنا دا سڑی تا نخ کاری بل سڑی تا اوخی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فمی فل کی ادرت عام اعلانیو کو ستاسو دی قسمی چه این زغتو فقوی مونی کزو کوک شم ما بنی غوی ما بنی غوی خلق غلی دی یو بانده چه پاسه تو ویتایوی ویمونگ باری پا تورا نیخ کو پا تورا چه تا کوک شکنه نمونگ باری پا تورا نیخ کو عمر رضی اللہ عنہ دانوی بادشاہ دی دا وقت چه پا مایرادو کو پا مایرادو کو ما تا داس خبر اکلا عمر رضی اللہ عنہ وی شکرون دا آقا خدای چه داس خلق پیدا کل چه من یقویم اعوجاج عمر بسیف چه داس خلق پیدا کل چه غی دا عمر کو گوال پتور نیغی نو دا ضروری دا اولنه نیت دا قرآن چه دا دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا قرآن دا کوم قرآن بل تا خایم خالص دا اللہ دا رضا دا پارا تم امینشتے لالچ می نشته نه دا ووٹ او نه دا نوٹ خالص دا اللہ دا رضا دا پارین نو دویم خپل اصلاح چه کسرائشی پکی او ما کی کمی نو زبا خپل کمی پورا کم که قرآن سویلی چه دا کوا او زی کومانو الحمدللہ شکر دیکنه درم پدی بانے دا کل عالم اصلاح دا کل عالم دا طول عالم اصلاح پا قرآن چی قرآن مزده دا اللہ دا رضا دا پارک درم قرآن مجید پاگی زان سموم نو درم بل باهم سموم پدی بانے دانا چی دا قرآن نبسخاو بجوڑی کی او دیران دی او سخاب شی اولاد وی اولاد وی سخاب شی نا نا دا با بل تا پارسل که چی چینا راوزی چینا راوزی چینا راوزی نو دادا چی قرآن مجید عام کول قرآن مجید خوارول او دا قرآن مجید بانه دا کل عالم دا طول عالم اصلاح کول نو اول صدق النیا نیت خالص دا اللہ دا رضا کول دا نیت مطلب دائی چه پرس کا دائیو ماسپخینے دے منگ آو تاسو پا دے ماسپخینی کے نارینو و زنانو چه کم دا اللہ کتاب تناستی نو پا دے وقت کے سلورو بجو نرستو منگ یو بل عملم کولشو یو بل کار من کولی شو چی منگا ناس شوی یو او دبا ویدان لن درس تا بنو ناس او دبا ویلکا دیر دوستانو دی دو خیر دی منگ بزان لن مزدوری کرده وان ناس وی دکان که با ناس وی یا با دکان که نوی نو باتای که با باتای تا دڑا گور زوله وی گریڈ بوم کڑے نور بوم سے کارونا کڑے خو نور عملونا و کارونا زنانا و زائونا جارو کولشو لوخی وینزلشو غوانو تے اوبکی خودلشوی خو آغیو طول کارونا پریگ دی و دا اللہ کتاب تکی نداو لکی ناستلی باس در تنیت وی چی دا اولی کی ناستو دا کم ولی چه تکم خبر را اوچت کرده دا اوچتولو دا خبره ده صدا که دا خبره صحیح و نستا نیت صحیح ده دا ستا غرزو چه قرآن ستا کم بل تا اخیم دا زن و دا عالم اصلاح پی حکم نوم بارک شا او که دا نو نو پخپل نیت تلگه نظر ثانیو کا خدا دا یو عدب که دا سڑی دا پا قرآن مجید دو شورو کولو ٹیم کی دا نیت نو نو آیده دو قرآن درس ار نیک عمل خصوصا علم دو قرآن دا نیت نو او دو قرآن شورو کلو نو آیده دو قرآن پری خودل پکار دی چیر نیت میں صحیح نده نو پری دوائی ایسی جوڑی گی کده بس کئی نا دیو قرآن او علم پریگ دینا دیو قرآن او علم کئی نتیجه بے داروزی چه دیو یوزل دی پا دی مجبور کی چه دا علم با دو خالص دا اللہ دا رضا دا پارشی دا با یوزل خالص او مخلص یواز دا اللہ دا رضا دا پارشی صفیان رحمہ اللہ نا چاہتا پوسو کچیارا سو کو دا سی چلی چکل دا سڑی نیت صحیح نہیں نو آئے منگا دا قرآن مجید پریک دو آغو تای نا دا پریدی نا او عمل او دین دا پریدی نا وی منگا آغو وی چی منگا علم حاصل کو علم محاصل که ده نور سه ده پارا آغا تا وی وی ده علم ده طلب کول چه ده بس ده نیت ته وی وقالو طلبنا العلم لغیر الله تعالی فأبا ان یکون الا لله منگا علم بل سلس ده کهو خو علم انکار کو وی زبا یواز دا اللہ دا پارین دا بلچا دا پارانا یعنی اخیری انجام بیدائی چه علم با فقط دا اللہ دا پاری یعنی دا علم بتا یو ظلم مجبور کی چه تاکہ با اخلاص پیدا کی طلبنا العلم لغیر اللہ تعالی فابا ان یکون الا للہ اتبیان کے پینزو دیر شما صفا کی علامہ نووی سے ذکر کی نو اعلانِ ادب الاخلاص چھ خالص دا اللہ رب العزت دا رضا دا پارا بئی دا بل سا دا پارا بنائی غرض با پک نور سا نئی دویم اد اخلاص او دنیت تشریح آمخ کے تیرا شوا چه دا نیت ضروری ده اللہ دی زمان نیتون خالص دا اللہ دا رضا کی او دا آغی دی کی چه زمانگا دا پار آغا فائدہ پا دین و پا دنیا او گرزی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من تعلم علمان مما یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من اعراض الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه چاچی او ٹکے علم زدکو قرآن زدکو نور سے زدکل من تا علم علمان مما یبتغا بی وجہ اللہ چپا غیبان دے دا اللہ رضا سلے دے شوا لا یتعلمو الا لیصیبا بیہی آرازم من آراز دنیا خود پی دا اللہ رضا نا بلکہ دے پی دنیا لٹائی سغرل دا دنیا پا کی گوری نو نبی علیہ السلام وی لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ دے بعد قیامت پر از باندے دے جنت بویوں منسا کی دے جنت بوی پا دے باندے حرام دے نو دا ضروری دا چھ سڑے علم کئی قرآن لرازی اوز دا کئی ہے نو پا کار دا دا چی نیت تید سڑی آغا صحیح وی او مزیدار دی. دویم آداب دا آدابو نا آغا دا دی دا قرآن مجید چی آداب دا قرآن عملو بل علم چی صد ازدکرل نو آغا عمل کراولا قرآن بمنگ او تاسو انشاءاللہ وورو قرآن یو انقلابی کتاب دے دس انقلابی کتاب دے چیز قرآن بارہ کے اللہ وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا چوبا سے خلق لاد تیارون رناتا دے دس یو انقلاب راولی بدلون راولی خلق د تیارون رناتا او باسی نو چی منگا قرآن وایو او قرآن اورو نو چی منگ که سمرا بدلون راستو پا منگ یا رزوا چی منگ قرآن تکی ناستو الحمدللہ دا سی با امرا شی چی یا رز بای او زمنگ دا قرآن اختتام بای انشاءاللہ نو دا ابتدا و دا انتها فرقو کا چیز دی پا کمارس قرآن تا که ناستم نو زمان یو عملو او پا کمارس دا قرآن دا اختتام نا نو آیا زمان عمل که فرق راغل دی او کنا گول اللہ پا خکت زی لا خبر پا کتا روان دا نارینا و زنانا سو چکی زنانا آغی با دا پردی خیال نساتو آغای با ده جامو خیال نساتو آغای با ده دوپٹی خیال نساتو تی وی او وی سیار تا بناستی وی نو آیا چه قرآن اویل شو نو بیام جو کاتون او که سفرق راغله وی که فرق رانه وی نو ده قرآن نده اوریدله بیا ده قرآن نده اوریدله دا قرآن لوی ادب پا آدابو که آقا داده چه قرآن مجید باقی بانده عمل اکڑیشی عمل پا قرآن وادی ورید نزدائی کا وادی ورید نو عمل پیو کا دا ادب قرآن تکر کئی پرون می آیات ویلو سورت زمر سالی رشتم سپاران آیت نمبر 18 اطلسم مسلمانان صفت اللہ وی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ الذین یستمعون القول مسلمانان آغا بختور دی یستمعون القول فیتبعون احسنہ آداد چدی اوری د زړه په غوغو قران یستمعون القول د زړه په غوغو قران اوری فیتبعون احسنا تو چې قران ووري نو بیا په قران پسې روانو می فیتبعون احسنا بیا د قرآن تابعداریم کوي. دانه چې یوازې قرآن واورا ریډیو کې اورم او اسار چې تلاوتی اني لګول می ترجمه سره ترجمه سر ریډیو سټیشن نه ویل کی ریډیو سټیشن نه ویل کی نو عمل په سور دی عمل په سور دی ریډیو سټیشن کې ورپسې ډایرک غانا بجانه شروع کی نو قرآن کې دا وی چې غانا بجانه ورپسې وایا غانا بجانه ورپسې شروع کی نه عمل په قرآن کا او ریڈیو سٹیشن نو لکھی نو په ملک قانون نو قرآن و سنت دے قرآن بارہ کی خو اللہ وئی نبی علیہ السلام وئی فدارو ماہو ہے سدار چھ قرآن مجید چر تاویگی نو تور سر تاو شا چھ کم طرف تا قرآن روان نے تور پس روان شا قرآن زان پس مر آڑوا زن خلق قرآن پس زان پس را آڑی قرآن پس زان پس مر آڑو بلکہ تو قرآن پس ورش اقبال گیلہ کی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجہ تو فقیحان حرم بے توفیق وی عجب بھی توفیق خلق شو اس وی لگیا دی وی قرآن کی ترمیم کو قرآن پایات کی وی ترمیم کو اسملو کی چغشی ناسا پائی کی وی دی خبر ہے کہ لگ ترمیم پکار دے جنکو واکاو ٹکو اسملائی کی چول اسمنگ دو دو جنکو گوائی دے یو سڑی سر برابر دا دے کہ لگ ترمیم پکار دے آن خدا آغا زمانے خرزی اس خو منگا دی رو خیارانیو منگا اس پی ایش ڈی کردی دا آئی خو پی ایش ڈی نو کردی زمنگا دی دی پکار دے چی یو پا یو یو وی ترمیم پا کراولو داده دا غشانده آن آقا چه به خود وارو سر پیده یقا سرم لگی ای آسرم خبره کئی داولی اکبر علابادی دا چاوی آقا تپوسو که اکبر علابادی وی خود نمی تپوسو که چه آب که پرده که در گئی ستاسو آقا پرده سشوا نو آقا وی چه اقل که مردو پی چا گئی زمنگ آقا پرده لارو دا سڑو پا اقلو نبانه پریواتا عقل کے مردو پہ چا گئی ازمنگا پردہ سڑو پہ عقلو نو خورا شوا سڑی بے عقل جوڑ منگ پہ مشران شینو نو دا بدلی گی قرآن بنا بدلائے دو قرآن تابیداری کا مکمل دو قرآن تابیداری رنبائی سپارہ کیوں دو قرآن ادب دا ذکر کئی آیت نمبر 121 یوصل یوشتم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آغا بختور چوار کڑا میرے دیلارا کتاب يتلونه حق تلاوته لولی دی دی قرآن لرا پا مناسب لستو داغی بانده مناسب لستوی دا یو مانا دا دیو مانا دا دا يتبعونه حق تباعیه يتلونه حق تلاوته نئی روانی گی پا دی قرآن پسی پا مناسب روان تیا دو قرآن نو قرآن تابداری بکای نو قرآن دی واوری دو نو تابداری دو قرآنو کا اللہ دی پی اول مالا او بیا طول لد عمل کلو توفیق ورکی نو قرآن بانی عمل داد بیم ادب دو قرآن دی درم چه قرآن مجید دی واوری دو پا اخلاص عمل لی پیو کو نو درم دا قرآن با پریگ دینا دا قرآن با پریگ دینا دا دا پری خودو کتاب نده چه واده رو دا ختم دیو که ویمونگا بچیلا ختمو که پختانو که دا مسئله دا ویمونگا معشومان سنگ دی وی خیر خیره سبقونه ویلی سبقونه ویلی دی طور سبق ویلی ویلی سم پاس کرده دی دا غیط سبق وی دا سبق دی او سبق نه غلور رمبی دی دنیا دا گتولو شده تا لور رمبی تا سبق وی او دکاندار پا دکان بانی دنیا گتی او دا چه کم دنو پا سبق دنیا او گتلنو دا تا سبق وی سبق واغی چه دا اللہ دا رضا دا پاری دا اللہ دا رضا دا پاری کم سبق وی او دا خیر سر قرآنو نویلی دی دا یو قرآن نده بلا قرآنو نجور کی دیوی کمون پی دیر کار کرده وی دا خیر سر قرآنو نویلی دی ختمون پی کردی دی و دیکن پا که کلانگول دی بس دا دو عشو حق دا ادا کا آسی دے حق دا کا اور دا سی خیرات تے دا غلط خبر دا چھے قرآن مجید دی اوی قرآن مجید با پری دینا وفاداری دو قرآن سرا دو قرآن مجید پری خودل دا سبب دا عذاب گرزی کلا دا پری خودل پا مختلف قسم دی نو دا آگے درجیم را گناہ دی کلا پا غلط درجہ پری خودلی نو غلط درجہ کی عذاب شی او کلا پا وڑا درجہ نو پا وڑا خو قرآن با پریک دینا فرون میں حدیث ویلے و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وما دبت اللہ القرآن فلا تاجرو وما دبت اللہ القرآن فلا تاجرو دا القرآن چھے دادا اللہ دسترخوان دے وما دبت اللہ القرآن دا قرآن دا اللہ دسترخوان دے فلا تاجرو نو دا قرآن پریک دائی ما قرآن سر با وفا کئے زدادی که نو اس پہ بلتا خائے پریک دے بے نا اس با قرآن بلتا خائے دی وجہ نبی علیہ السلام پا امت کی تحریک پیدا کی خوزیدل پیدا کی نو نبی علیہ السلام وی بلغو عنی ولو آیا بلغو عنی ولو آیا اور اسوئی زمانہ طرف نہ کہ یو آیات دلوم درزی یو آیات تیز دکڑ دے خوی رسو زن سر ایساراو ما حق ادا کوی رسو بلتا بلغو عنی ولو آیا یو آیات تیز دکڑ دے نو اس قرآن بلتا و رسو خور ایک حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا آل القرآن لا تتوسد القرآن یا قرآن والاو لا تتوسد القرآن پا قرآن ڈڑا ملگا وی قرآن پل بالخ مگرد وی یو کو ظاہری مطلب دے چھے قرآن پل بالخ مگرد وی پا قرآن ڈڑا مو وی بے ادبی دو قرآن دا او دے مدا دا چھے پا قرآن ڈڑا ملگا وی یعنی دا قرآن دا خپل دنیا دا گٹلو سبب مگرد وی وی پلان کی په دکان ډډه والی ده د پلان کی په ځمکې باندې ډډه ده یعنی د هغې نه د دنیا دغه پوره کیږي نو د قرآن باندې دنیا مه ګټي او بل ورسره وایي وتلو حق تلاوتی انا اللیل والنهار شپه ورځې لولئ لولئ لولئ قرآن کې کمې مراواله وتلو حق تلاوتی انا اللیل والنهار و طرفونو دش پاور از که قرآن لولایی بل و اب شوهو او دا قرآن پا ملک عام کئی دا قرآن خور کئی خور کئی چه دا هر بیٹکنا دا هر اجرینا او دا هر جماعتنا دا اللہ دا کتاب غد خیجی و اب شوهو دمرا کوششو کئی چه ستاسو دے سملونم دا اللہ دا قرآن آواز را اوچد چی چه این الحکمو الا للہ الا لو الحکم وهو اسرع الحاسبین چه ستاسو پہ سملو کیم قرآن حاکم شی دا سو کی واب شو او دا قرآن خور کئی و تدبرو ما فیهن او پدی کی جس دین پائی کی سوچو کئی لعلکم تفلحون کی دیشی جتاسو کامیاب شئی کامیاب بشئی نو دادا چه قرآن دیر اولو لالا دیر اولو لالا دا دیر لستل دا قرآن تلاوت ام نیک عمل درونو خورستو با انشاءاللہ راشی چه تلاوت سر سوچ او فکر نئی نو دا تلاوت مقصد سڑی تنا حاصلی گی ٹھیک دا ثواب حاصلی گی خوی چه تلاوت کم مقصد دے نو آغا سڑی تنا حاصلی گی دا دی وجنا که یو سڑی قرآن لستو یو سڑی قرآن لستو او آغا نور و نفلی عبادتونو تا اوزگار نشو فرض کا سڑے ٹول ارس ناستے لیکن رجوع کے دو استاذانو در سنئی اگدو اگدو در سنئی آنو دا سہر نا در شروع شی تر مازیگر پورے دا قرآن در سی اس آغا دا استاز ویلی بتا رہا ہے کناوس چی سیویلی دینا با دوبارہ توائی زان لا نا آغا دا مازیگر نرستو شروع کی طالبان نا آغا ہوئی بیا ماسوتن و یرا اس دا کیا لکل پاتی شیدی لان کی ملگری لکا فیرہ کزلک لکل کوما تو لرس تیرہ شید فرز موز او دا دوڑای نیلاوا دے نور نیک عمل توزگار نشی تو لرس قرآن دے و دے دے قرآن دے و دے دے حدیث کے راضی اللہ رب العزت فرمائی حدیث قدسی دے چھ من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی آتیتو افضل مما اوت السائلین من شغلہ القرآن قرآن و ذکری عن مسئلتی آتیتو افضل ما اوت السائلین چی او بندہ زما دا یادنا زما دا سوال کولونا دا دواگانونا دا دین زما قرآن مشغولا که اوزگار ندی اغیطا دواتا ندی اوزگار اللہ وی دا دا حاجتونو بزد آغا خلکو نخو پورا کم چه کمی زما نگواری طول حاجتونو بولا پورا کم او دا بہتر عبادت تا قرآن نو دا دا چه قرآن مجید زیاد لستل او وی وایا وی وایا وی وایا دیری وایا خلکو تا بیان کا اللہ نو دا دا قرآن درم ادب دا اصولی آداب دا قرآن دی دا ادبون چه کمی مویل دا داس آداب دی چه دا دین بغیر قرآن دا کل ناقص دی او زن آغا آداب دی چه اغا با عظمت دا قرآن سر تعلق لری عظمت اولویوالی دا قرآن سر تعلق لری یاو دا اغی نا اغا دادا چه قرآن با بیعوده سنرالی بیعوده سا قرآن تلاس نیدی لگول پکار رستو صورت واقعا که براشی لا یمسو الا المطهرون لا یمسو الا المطهرون لاس پنه لگی دی قرآن تا مگر پاکان پاک خلق با قرآن راخلی نو دادا دا شرک امزان پاک کا دا بیداتون امزان پاک کا دا بیعودہ سین امزان پاک کا بیعودہ سا قرآن تلاس لگول جائز نیدی ہیں لستل جائز دی لستل جائز دی خلاس لگول بیعودہ سا جائز نیدی نارینا و یا زنانا پلویا بیعودہ سائی کی ناغیل لستل دا قرآن ام جائز نیدی لولی بومنا خلوہ پینو خوزائی ذکر اذکار کئی نو آجودا خبر دا ذکر اذکار والا جائز دے زنو کی مشہور دا چی دا اللہ نو مغسل والا جائز نی دا خبر غلط دا پلوی بیودا سائی کی ذکر جائز دے دعاگان جائز دی خو قرآن لستل جائز نی دی نو قرآن بنل ولی نو دویم دا عدب ضروری دے فکار دا چی سڑے قرآن تناستی نو پاودس کی دی بناستی داغ شانتے روانی رکاتے خپ اودس کے نہ کنا او قرآن تھا چپ اودس کے ناستے تیارے نہ دا ضروری دا چه قرآن مجید تناستا پاودست که پکار دا بل ادب دا قرآن قرآن لولی نو پا خیستا زی قرآن کیک دا و جعلوهو علا کرسی ین ویسا شیخ سی بوی چه قرآن مجید پا اوچت زی که دا بالخ و تا که دا او ریل و تا که دا چه دنگ زی اوچتی چه کم زی پا خپو بانی پایمال کی گی نو پاغی بانی قرآن کی خودل بیده بیده قرآن کی خودل بیده بیده ریلو نا پا کار ده چوم دنگ دنگی راسی مندری مندری ریلو نا دیر نا چه خوخ کولی اوچات اولیش ریل خویی چه داسی دا رومیال خور کیاسی دا لخپیو بوتا کئی یہ رومیال خور کی قرآن پہ پاس کی غٹ بالا ہوتا کہ نا بستارا ہوتا کہ نا ہوتا کہ غٹ ذا قرآن لکھ مزے ریل جوڑ کا ریل مزے دار جوڑ کا آج قرآن کم جائے کے لولے ناغذائر پاک او صافی بے ضائع ضائع کہ قرآن لسل نہیں لسل پکار نو قرآن لولے نو پاک او پا مزیدار ضائع کہ قرآن اولولا او بل دادا چھ قرآن لولے نو مستحب خبر دادا خوشبوئی دے سڑے ہو لگئی قرآن تکینی خوشبوئی دا آئی ڈڑو زیدے نخیجی دادا ملائکو محفل لے دا ملائکو مجلس تے او ملائک دا خوشبوئی خواخی نو بکاردار چھ سڑے زان باندے خوشبوئی ہو لگئی صفا کی زان قرآن طریقی نی بل ادب دام دے چھ خلد صفا کی خلد صفا کی خلد ڈیران نی قرآن تکی نی نو مسواک دے استعمال کی مسواک دے استعمال کی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان افواکم طرق للقران ان افواکم طرق للقران فطیبوا بالسواک استاسو داخلی دا قرآن لاری دی لاری نا دا قرآن لاری دی نو چه لاری دا قرآن دی نو فطیبوا بالسواک دا تاسو مسواک بانی صفا کئی نا چه قرآن تناسی ہو ناسوار و غرگی دی پخلو کی پروتی نا دا ناسوار و غرگی نزانو ساتا دی سر اخلو گندکی گی گنده دا مسواک زد دی نو قرآن تا لار صفا کا بادشاہ چھ پا لار زی نو ای که خلق دا چرک کل پری دی لارو تا خو صفا کی مزیدارا کوئی لارو کنو قرآن بادشاہ ننے قرآن بادشاہ دے نو چھ بادشاہ پا کما لار را روانی نو خلق ور تا لار صفا کی تو تا لار کیو دیرانو نمو جوڑاوا تو تا لار کی خان کرلے دی دا بریکری و تا جوڑای مخیطا دا بریکری و تا مو جوڑاو کانا لوی لوی غرگی ناسوار و تک دے پا یو شوندا و پا بل شوندا کی نو دادا چه قرآن مجید تا لارا مزیدارا کا صفا کورتا لار صفا کول بل ادب دا قرآن دادی بل ادب دا قرآن چه قرآن ویلکی گی قرآن ویلکی گی ماغی تا پا ادب غک کی دا او نور کارو نپری دا نور کارو نپریک دا پا ادب غک کی خودل او نور کارو نپری خودل سورت عراف آیت نمبر 205 نہم سپارہ سورۃ اعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ہر کلا چلو سیشی دا اللہ کتاب فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُتَاسُ غَكِّ دِيَ غِتَا وَأَنصِتُوا آنور کارونا پریک دے چپ چاپ شئی نور کارونا پریک دی او چپ چاپ شئی لعلکم ترحمون دا دید پارا چپ تاسو باندے رحم اکڑیشی رحم بدر باندے اکڑیشی رحم بسی پتا تا سورة رحمان خوبم چھتا ہو رہی دلی کنا الرحمن علم القرآن رحم بدر باندے اللہ کی تو قرآن علم با نصیب کی تو قرآن علم بدر تا اللہ نصیب کی لوی رحم دادے چھے دو قرآن داعی بدی کی دو قرآن خدمتگار بدی کی قرآن طرف تا با داعی شے او دو قرآن خدمتگار بدی شے نو گورے سورت احقاف گورے شپگشتم سپارا او سورت احقاف اے کیا ادب ذکر کئی او اگے کی دا رحم آنمونہ ہوئی آیت نمبر 29 یوکم دیرشم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مَا وَعَدَ تَأْتِي وَتُولِي بِرِيَانُنَا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ چِدَي غَوَكِ خُدَا طَلَبِ كَوْدَا وَرِيدُ الْقُرْآنَ قُرْآن پَسِ گَرْدِدَل نو قُرْآن طَالِبَانُ چھے کم دا با قرآن ویلے کی چھے منگے واورو اللہ دا سے طلب پا منگ کے پیدا کی فلما حضرو قالو انسیتو ہر کلا چھے دی را حضر شو رال اللہ قرآن میں فلتا دا قرآن در سے واورے دا قالو نوی انسیتو غلی شای اللہ کسا چل لے ویدے دائیں فلما قضیا واللو الی قوم مدبرین ہر کلا چھے قرآن ختم شو واللو الی قوم مدبرین درس ختم شو لاڑ لغ پلغ پلغ قومنو تا یر بیان ان کی دا آیام شو دو قرآن سوئی یا قومنا انا سمینا کتابا و قوما منگیو کتابا و ریدل دے انزلا من بعد موسیٰ چرا لے گلے شوئے دے رسود موسیٰ علیہ السلام نا مصدق اللہ ما بین ادائی رشتیا کون کے داغسو چوڑان دے دے ندی یادی الالحق و الہ طریق مستقیم دا دو قرآن دا آیام شو قرآن تو دعوت ورکی دا اولی دو قرآن ادب کرو دا رحم دیکھنا لعلکم ترحمون چه قرآن ویلے کی نور کارون پریدا قرآن تا غوک کی دا نو دا کور بای پیم چالو کی بٹن بووی او بیا بٹن ڈیو لگئی او سنبلی ورتا او دو بشی را پا بسی یرا مون خور دیر کول راتا من کروی دیر خکول راتا انتاستو کرا خود در تا خود تاوری دل دی وی من کرا دیر خکول رازی استاجی من کرا دیر خکول رازی در تا خود تاستو کرا در تا خوری دل دی دی وایا دا ازنانه وی چالو کی نسی پا بلنگاری خوش آلی سوک پا مندو کی سوک پا خوجل کی سوک پا داغ کوی پا غار بانی لوخی وینزی ازا بلنگار بخیجی اوز بز سوا ما چه قرآن بند کی قرآن سوی قرآن ورته دا نوی چی دا قرآن بند که زنوی مره دا قرآن مجید پر اسپیکر وی نو دا خو سڑه دا دور کارونه که دا چلی واغا چلی اللہ سوی وی چی کلا قرآن لستیش نو دایی تا دا نوی قرآن ویون کی تا چی تلک پا کت آواز وای چی خلق دا کار رو نباسه گوره اصلا چی خلق دا کار رو باسه دایی تا نوی چی اس کت غلشا خلق دا کار رو نباسه نه دا قرآن ویون کی تا نوی چی غلشا بلکہ خلق تو فست میو تا سر دور ٹیم نشتے چ قران ووری وان سی تو نور کارون دا قران دا پارن شی پر خودے داو کی گنا نو اگے نور خلق تا ادب خی نور تا دا بنوے چ ورتا بوے طریقہ دا دعوت دکا دا بنوے چ ورتا وے لڑکا بند کا بیا دا تے بیا بند کرے سارا نہ نہ تے بند وے دا خیر دے کنا لس منٹ دا کار لے شیرا شی کنا در سوری خیر دے راشی کنا دا نا اول بیان میں دو جمعی والد سے رحمہ اللہ راتے دو جمعی بیانو کا بیان میں دے زیکاو اجور پا گیر اخری لے میں شورو واچولا تازہ بھی نوا اجور پا گیر اخری لے میں شورو واچولا او مائی چھتے چاہ دا برش گیری دی کانا دا وڑے دے پسی چڑے روالے چھتے اخری اس ضرورت میں دے تا نیچتے دے کہ سوک سواب گرنی نا روا کئی میں دا نیچتے دا گیری پا کچارا اس دی میں ویخ رہی گیری کور ترام والد سے میوی پتا مولا شوی ہوئی نمائی اولی ویتا چی پا ما رد کولشنو پارچا کولشی او گیره وڑا کول آقا وقتی ما تیتا چی پا ما رد کولشنو پارچا کولشی خوی اول دتا داوام چی وادم ایده سر چی بیا بولا کنچی نوارم زکا جستا پا مسئله زا عملو نکم نوبل با پی سوک کئی خوی دوی ما خبرتا کم دا خبری چل دکا دا سمو آیا چی دی پسی چڑی روالی ویخ رئی و تا اگدی ای کنا دا تو دے پا کہنا باندھائے دا چی کہنا دا سے خبر ہے دا وہ تو نو چھٹے پونا بند کی او نہ تو رشتہ نہ باندھائے اور تو دا دا کارون لگ ساتھ لپری دے دا قرآن دب خی کہنا وہی فاستمعوا له وانصتوا غلی شی نور کارون پریگ دے قرآن تک نہیں نہ دا ضروری دا ایف ایم دے لو گول دے نور سے لگو دے خام عمل لے کہنا ٹھیک دا خدا کا چو سے لگ خیال ساتا او گورا سوچو تو کا زان پی پویا کا نو دا دو قرآن ادب چه قرآن مجید تا با غوک که دی بل ادب دو قرآن اگا دا دی چلون کن بانه دو قرآن نو فائده اخلی نو مسلمانان و صفت اللہ ذکر کئی سورت فرقان کے نلسم سپارا سورت فرقان آیت نمبر 73 دریو یایم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم آیت نمبر 73 در ویایم نلسم سفارہ سورة فرقان والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اوا کسان چکالا نسیت ورکول شدیل را پایتون را اخپل بانده نلم یخیرو علیہ سمم و امیانا نپریو زدی پا دی قرآن بانده کانا اولاند دا سنی لکه چه دا دوسلی دلی نی او سیوری دلی نی نا قرآن تا بڑون کننه دانه چه ناسی مدتا سر از رومی پا کندو که ده یو پا بارانه که ده دا زنی زنی جماعت که ناستی او که تا پوستیو که چه حضرت جیاز ده کم طرف تالو زوله ده دا با دیر لری چرتا که جیاز ده زوله ورطاوی را حاضر شا ده و بیا در غیر نرستو را حاضر شی را حاضر باشی بل خوابه ده تلی چکر بی پکی لگوله نه چکر با قرآن که نلگه لم یخیر رو علیه سمم و عمیانا دا دا منافقانو صفت ته چی ویلوه دس خودر سکر کرده کل و منگ سفیسا پونو شده سکر نه قرآن تا لم یبوج ناستو کنه قرآن تا با لم یبوج نکنه قرآن تا با ویخ کنه ویخ بناسته او طلبگار با قرآن تا ناسته مول با نکنه مول ناسته دره لگوله دا کس راغ یاد در بانده راغ یاد در که درنونوت نو خیر ده درنونو دیزی خیر ده خبره نده خوار چه تی نو تی اغسطو تا تیار نی نه نه قرآن تا با زن محتاج گنه زن با تا محتاج گنه دیر پا سوچ او فکر با قرآن تا ناسته چه ادب او فایده دا قرآن در تا حاصل شی فایده تا حاصل شی لم یخیر رو علیها سمم و امیانا نو گردی گیده پا دی قرآن بانده کانه ولانده بلکه دا قرآن نا فایده علی بل ادب دا قرآن آقا دام ده چه دا قرآن پا شورو که قرآن مجید وای نو اعوذ بالله وای سورة نال دا ادب ذکر کئی وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورة نال اتا پانزوستم کی چه قرآن مجید وای نداغی نمخ کی اعوذ بالله وایا چه شیطان اغا لار شی و ختم شی بل پا ادبونو کی یا اولوی ادب دو قرآن آغا داده چه دو لستولو دو قرآن پا وقت که سوچ او فکر التدبر و التفهم سوچ او فکر پا قرآن مجید که کول آغا رز زمون استاد محترم مفتی سه مدظل حلالی ای پا تدبر و پا سوچ بان خبر اکڑا چه قرآن مجید لولی نو پا سوچ سرائی لولا فکر سرائل والا چه ده قرآن مجید که ما تسوی چه دا اوکا دا مکاو سورمی اکرل سورمی ندی کری سورمی زان بند که نو دا کوششو کا چه ده قرآن مجید لستل اغا پا سوچ او فکر بانده اوکا قرآن مجید چه راغل ده نو اغا هم دیل راغل ده سورت سواد آیت نمبر 29 یو کم درشم کی اللہ وی کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب کتاب انزلناه الیک مبارکون دا دلوی شان والا کتاب دے آیت نمبر یو کم درشم 29 سورة سواد درشتم اسی پارا دا کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته دا چه خلق پا دی آیاتونو که سوچو کی تدبر پا کیو کی فکر پا کیو کی سورت نسا آیت دعا تیائم که اللہ رب العزت وی افلا یتدبرون القرآن ودا خلق پا دی قرآن که سوچ ولی نکی دا سوچ کول مستقل عبادت تے افلا یتدبرون القرآن سورہ محمد کی موئی افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب اقفالها ودا خلق پدے قرآن کے سوچو لے نکی یاد دے زڑنو تا جراندے لگی دلی دی دے پی سوچو لے نکی کزرت اجراندا دا ندو قرآن مجید لستل پتا دبر سرا فکر سرا او سوچ سرا سوچ او فکر سره د قران لستل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا خیر فی عبادت لا علم فیہا ولا فی قرات لا تدبر فیہا لا خیر فی قرات لا خیر فی عبادت لا علم فیہا آغ عبادت کے سے خیر نشتا چکم عبادت کے علم نہیں پپو یا باندنی پا علم نہیں پکار چکم عبادت کے چلاغی احکام نتا معلومی بل ولا قرات لا تدبر فیہا آغا لستلو کی خیر نشتا چکمو لستو کی سوچ او فکر نہیں کمو لستو کی سوچ او فکر نہیں نواغی کی سو خیر نشتے ہوئی دا خیر مطلب ما ہوئی دانا جو ثواب پکی نشتے ثواب پکشتے رونو ثواب قرآن مجید لولے زن عالمان ہوئی چی دا قرآن مجید لستلو تا نیت تم ضرور دی چی دا عبادت نیت پکیو کی دا بس پخپلق عبادت تینو بی نیت استا ثواب کی گی دا عبادت نیت تا پکیم ضرورت نشتے دے ثواب زان لشے دے خو مقصد زان لشے دے دا قرآن مجید چی کم مقصد دے چی تاکی دا انقلاب راشی اگا بغیر دا تدبر او دا سوچ نن راجی چتر دی پا عالم کے انقلاب راوالے اقبال ہوئی کہ نا فاشو گویم آچ در دل مزمار است فاشو گویم آچ در دل مزمار است ہی کتاب نیست چیز دیگر است چون بجا در رفت جا دیگر شاد جان چو دیگر شد جان دیگر شاد وی ذاتا صفا صفا واما چه دا قرآن دا همو کتابونو گنده قرآن کتاب مگانا دا همو کتابونو گنده کتاب نده این کتاب نیست چیز دیگر است دا همو کتابونو گنده کتاب نده بلکه دا یو بل چیز ده چون بجان در رفت جان دیگر شاد چهر کلده سینه تا دن نشی نو سینه که انقلاب راولی او چهر کلا سینه که انقلاب راگه چون بجا در رفت جان دیگر شاد او جان چو دیگر شد جهان دیگر شاد او جسی نک انقلاب راغه نو بیا پا طول عالم کی انقلاب راولی خدا کلا چه تدبر پکی سوچ و فکر پکی دیو جنا قرآن زوره نکی افلا یتدبرون القرآن املا قلوب اقفالوها ولی دی پا دی قرآن کی سوچ نکی او کدی ازرتا درندی لگی دلی دی زرتا دولی درندی دی چه قرآن کی سوچ دکای نو سوچ قرآن کی اوکا فکر اوکا با قرآن کی زکا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه لا خیر فی قرات لا تدبر فی ها چه قرات کی سخیر نشتا چه اغیر کی کلا سوچ او فکر او تدبر نئی ادیو جنا علامہ سیوتی ذکر کئی وی فہو المقصود الاعظم والمطلوب الاہم دا تدبر یو لوی غرض دے یو لوی فائدہ دا وبہی تنشرح الصدور وتستنیر القلوب او دا دی سوچ و فکر دلاسا سینہ کو لوشی وتستنیر القلوب او زرون روخانشی نو تدبر ضروری دی زنو عالمانو تر دی وی دی و تکره القرات القرآن بلا تدبر بغیر تدبر و لستل قرآن مکروه دی سرا دا فکر پکار دی دا قرآن لستل عبادت تی سرا دا سوچ او فکر نا نو سوچ او فکر بغیر دا معنی نکی گی نو دی وی معنی دا قرآن تس ضرورت تی او مطلب دا کول دا قرآن تس ضرورت تی نہ چتا تو قرآن دا مطالبہ دا تدبر کی چتا پا قرآن کے سو چکا او فکر کا او تعالی معنی ندرزی حدیث کے رازی نبی علیہ الصلات والسلام با چتا رحمت پایات تیرے دو نزان لبی رحمت تو گختو چتا غضب پایات با تیرے دو نزان غضب نبی زان لبی بخن او گختا اگا پناہ بے او گختا غضب نبی پناہ او گختا او چکل با د تیرو قومونو د عذاب پاره کې تیرې ده نو الله مونږ د دین او ساته دوابه کوله داسي هر آیات بارک به نبی صلی الله و سلام ځان له سوچ او فکر کاو عارف مطابق په ځان سره دغه کوله نو چې اوس په معنا نه پويږي نو تب تدبر او سوچ څنګه وکي نو معنا ګران نه ګران نه الله رب العزت سوی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر قرآن میں سوچ و فکر لاسان کردے اچھا عالمان وہی قرآن مجید گران دے داغی مقصد دارے چھے دا احکامات دا پارا گران دے احکامات تے روبا سے اجتہادات تے کائے داغی دا پارا مستقل علم پکار دے اور چھے قرآن دا پند و نصیت دا پارا دے دا اصلاح دا پارا دے نو خو قرآن پینزد ہے قسم کی چھے وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فعل من مدکر قسم دے چھ دا قرآن میز دا پارا دا نصیت آسان کردے واشتہ دے وے چھ سوک نصیت والی فعل من مدکر واشتہ دے سوک چھ نصیت والی اللہ من غریبانان ورطناس شویو من تا اللہ رب العزت فاہم راکی نو دادا چھ قرآن مجید سوچ او فکر سال رسل امام ابن قیم رحمہ اللہ ہم وئی تدبر القرآن ان رمت الهدى تدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر القرآن ان رمت الهدى قرآن کے سوچو کو سوچو کدی ہدایت پکاری پزان دی ہدایت سود دے نو قرآن کے سوچو فکرو کا فالعلم تحت تدبر القرآن علم چھ دے نو دا قرآن دا سوچ او دا فکر دا لاندی دے قرآن دا سوچ او دا فکر دا لاندی دے نو قرآن کے سوچ او فکر دا دیر زیاد ضروری دے دیر زیاد ضروری دے او بلا دام دا چھ قرآن مجید لولی نو دا غمجن انداز تر اولو علا چھ تا تیغم پیدا شی او ضرورت تا غم شی او بل ادب چې قرآن لولی نو په خیسته آواز ولولا خیسته آواز باندې او لهجه باندې لستل دام نو قرآن مجید ادب دی خدا دا چې د ګانو بجانو د لهجه نه بزان ساتي آواز خیسته که په قرآن خو ګانا او بجانا داغه لهجو په شانتی نه او بل په غټ غټ او الفاظ غټ ټوکو کې قرآن لولا غټاو قرآن نری کوي ما چې د خوځو په لهجه باندې خوځو ته بوزي نه غټ غټ قرآن ولا قرآن لستل یستحب قراءته بالتفخیم خو په غټو غټو طریقه باندې قرآن لستل د آداب د قرآن نه دی د آداب د قرآن نه داوم دی بل د آداب د قرآن نه دا یو ادب دی چې قرآن مجید دی شروع کړل دی نو د بل چا د خبرو د پاره به قرآن کټ کای نه دو قرآن پا مجلس کے بے انقطاع نراولی قرآن دی شروع کردے نو انقطاع بنراولی خوزی کور تلاوت کی چھتا نا پر سکچی دا کی پانی و تبی آواز چھو خان نو بیاوی ان اللذین کو پرو گو روی سکا گو ری خان نو بیاوی سوانو علیہ منظر تا ہوں دا سلا نا نا قرآن لولی نو بست قرآن لولی لکنا قرآن دا بل چا دا تکلم او دا بل چاہ دا خبر دا پارا قرآن کٹ کاؤ ما ضروری خبر دا نو آغازہ باندے ادھرے گا خواہ آیات سر تورا سو نو ادھرے گا خبروں کو قرآن بند کا چھ بیا شروع کا بیا عوض باللہ ہوایا ہوایا بیا شروع کا بیا شروع کا دا غشان نو دا قرآن مجید لستل آغا کہ انقطاع نراستل انقطاع نراستل ادب سرا قرآن لستل او یو ادب پا کدام دے دا قرآن پا لستلو کے چھ قرآن با دا دنیا دا کسب دا پارا ذریعہ نا جوڑائے دا دنیا دا کسب